مجادله او یا مجادله دواړه طويل شي. اسورتي الزهار و تمويل شي، سورتي قد سمع و تمويل شي. نزول کې په سورتي منافقون نه دي، او سورې حدید پسې راوړو مناسبت دار چې مخکې د جهاد او انفاق ذکر شو. سورتي مجادله کې رد رسومات کوي، دا هم یو جهاد دی چې دنیا نه رسم و رواج لري شي. کنه دیمه دا چې مخکې اثبات توحید وکړو تفصیلا، نو دې صورت کې مؤمنان منع کوي د فتنو او د فسادونو نه، چې ګور الله دې لخصته دین نازل کړ، نو فتنې مکوي، فسادونه مکوي، جرګې مکوي، مشورې مکوي، غلطي دین او فساد پیدا کیږي. درې مداو چې مخ کې وي چې فمنو موتت درې انبیاء او اولاد کې خلق دو قسمه شو، څوک موحدین شو هدایت والا، نو دې صورت کې وته نمونه کې خدا حزب الله حزب شیطان دا نمونه ولا کې خدا. سلورم دا چې مخکې ترغیب جهاد ته ذکر شو، نو دې صورت کې به زواجری د پاره د منافقانو زګه غیچه تمال لگاو عین پاک وی سویل لګاو. پینځم داو چې مخکې ویلو جما کوم ا نما کنتم الله تاسو سره دې چکم دې کیه سره مجادله کې بوي جما يكون من نجوا ثلاثه الا ورابع ولا خمسه الا کتا سدريته نه نو الله سلورم دې کتا پینځته نه نو الله شپغم دې تاسو سره دې کنده دې دامانا بل داو چې ترغیب انفاق تور کو. نو دې صورت کې به ترغیب ورکړي چې خاص کر چې پیغمبر سره جرګه کوي نو صدقه مخ کې ورکړي، د یو خصوصي زهر د خیر خیرات چې هغه سره جرګه کول دغه نمخ کې کروپی کا شرپی چې څوم د وسه کیږي هغه ورکړي کنه. خا تغسی سورہ حدید کی ہوئی چو وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ انفاق او جہاد چا کڑے دے امو کنے دے کڑے اللہ و سر رضی جنت وعدہ کڑی دے مومنان خودی کا نخوا. نزی سورت کی بداغی وضاحت کی چو دخلهم جنات تجری من تحت الانہار او رب تیسمی داو چی اللہ منگا کلکی پشان دا حدید دا وسپنی او پشان دا مجادلہ کیا خبری کول پیغمبر سرا چی اللہ غی تفدین کی استقامت ور کرو گا آیاتون نازل شو داوز سورت تارت رسم باطل رد رسومات و باطلو او انفاق ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تاو زجر دا پار دا منافقا او صورت کی دعا بابا دی سوار لسو آیتونو کی اول او بیا سوار لسمنا تر اخیر پوری دو ایم آیسا دا دی اول باب کی سوار لسو آیتونو کی با اول رد رسم باطل کی دا جاہلیت یا خبر آوا بیا ورپسې به زواجری د پاره د منافقان اثبات د توحید بکی پرد د علم غیب سره چې لم ترل الذین بیا به درې قیدې ذکر کوي نه هم آیات کې یو لسم کې دو لسم کې په یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو او دویم باب کې صرف زواجر د پاره د منافقانو اداغی عیبنا اداغی خباستنا پینزلس دا بیان کرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. دا آیاتونو تفصیل او وضاحت دا دی چې نبی علیہ السلام وخت کې اغله زنانه رااله خوله بنت ثعلبه پلار نومې ثعلبه او خاوند نومې اوس ابن صامت مشهور صحابي دی عباده ابن صامت اوس ابن صامت دا لرونه دی د دې ډیر خو د مینې او د محبت کور ډیر اما شومانم پیدا شیو ابدی کې دې غوسه شو نو دې ته وی چانت علی کزهر امي تپ ما باندې سي لکه د خپل مور شاه دا د جاهلیت یو طلاق وها دا به وی کنا د مور د بدن صحیح سب یاد کړه چې ته ما باندې پشان د شاده مورې پشان د سټ د مورې پشان د ګېډې د مورې پشان د مخ د مورې ان ځاسې نوم به واس چې قران کله کله ټول بندته اغه نو مغستره وجهه لفظه فقیم وجوهکم ټول څه مراد رقبه لفظه تحریر و رقبه طولت نمراد دی ادغه سی زهر و بطن خواه جاہلیت که دا قیده وانچه چا دا سی اوی باز ده وسو مور شوا ده خزانه ده او ندی سربیانی که کی گی ندی نور سی علاجتے ادی تب ابدی طلاق وی خواه ابدی طلاق دارالاو نبی علیہ السلام ته فریاد کو حضرت عائشہ صدیقہ وی نبی علیہ السلام زما په کور کې او نزا ال تراله خذ دنو ما او دی نبی علیہ السلام سره بار خبرې شروع اجز پردی خبرې نو هغه بنده اکثر پټه غونتی کوي کنه ولې پردی خبرې نزا وی چې ما د خوله دا خبرې سم نه اوریدي ځکه خو دنه ما دا بار وا اسی سپه دغه پوه شو ما او ای سبحان الذي وسع سمعه الاصوات هغه ذات داسې ذات ته چې هغه د هر چا خبرې اوري نو هغه واوري دي خپورې واوري چې دې خوله نبی علیہ السلام تسوي نو دقه به وي چې دی اوس ابن صامت مال طلاق را کړو په داسې وخت کې چې مزما سره ډیر ژوند تیر شوی دی لکه بپاتی او ماشومان هم دي اوس به زه چل کوم ان زممتهم الیه جاعو کزی هغه ته پرې زما نو گیته کې وای نو پلار خو ماشومان تربیت نشي کولی اخو مورې چې دا اوس وکاو زه ولا را پیدا کوي ښه وین زممتهم الی زاعو اگر ځان سره کوم نو چې پلار نه وي نه خو به ضایع شي نو که زما شومان سرپرستی څوک کوي پلار چې هغه نه وي نو سرپرستی به څوک نو پیغمبر ته ما ته په دې کې څه وایا نبی علیہ السلام ما ته په دې کې څه نشته څه وایا ما ځان نه خبر ما ته په دې کې د الله طرف نه سپیسا لنظر آغلی نو دا آیاتونا نازل شخا دا آیاتونا قد سمع اللہ قول اللتی یقینا وارید اللہ وینا داغی زنانا تجادلو کافی زوجها چتا سر باس شورو کلو پا حق دخپل خاون کی نو چتا بولا جواب ورکو چما تا پدی کی سپیسا لنشتان و تشتکی لاللہ بیا به برکات آسمان تا چې الله تاسو ما په حق کې څه فیصله راولېږي والله يسمع تحاوركما. وګوره که چا اوري دې کنا اوري دې حضرت عائشه یې معنا اوري دې په یو کور کې او هغه خو ور او در یو هغه کور نو سج او هغه ما پور خبر نه اوري دې الله اوري دې ستاسو د دواړو خبرې ترې سوال او جواب. ان الله سميع بصير بشکا چل اوري دن کې دې دلری نا دنس دین او دار چانا او لیدن کے دار چا پا حال باندی نو فیصل رالا داغی خبر پکیم حل شوا او رد درسم دا جاہلیتم چیغی باوی دا مور شو اللہ وی دا مور ندا تاسو مور نپی جنے والی ہے اللذین آئے ظاہرون منکم من نسائیم او کسان چی زہارو کی پتاسو کی دخپلو بی بیانو سرم زہارو کی زہارو کی نم واخلی پدی که خوی اتفاق دے چی دا مور نم واخلی او دا غیر دا بدن صحی سیاد کی چی پشان دا شا پشان دا خیٹی پشان دا سٹو پشان دا مخو پشان عرض جی دی که خوشک نشتر او که چر دمور نمیوان نوستو داسی وی چطو پا ما بانده پشان دماسی پشان دترور پشان دنیا پشان ناغی کی بیاد فقه و اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه وی چی یو شی دی خوشی دا داسی بندنو میوانستو چی اگر دمور پشان وا و حرمت نکاح کی ناغیت زہار ویلش خان ما اون اماتیم اللہوی ندی دا میندی دا دیم دا میندی دی دیو تا میندی وی ما اون دلتا بدا سوائیو ندی دا میندی دا دی نا حقیقتن او نا حکمن حقیقتن مور اغیتوی چتت نا پیدای نا خو ندا دیکھو دا بل سن پیدا دا او حکمان دا دے حکمان چی خویول ورکلی نو رضائی مور ورتوی نا خوم ندا کنا رضائی دا خواون دے نخو دا خواون لخوانشی ورکول اکا ورکی نپاوی خو رضاعت نصابی تیگی اکو دا رضائی رضاعت خو مشموالی کی خواه اده چه لوی سره ده پس پینا گیرا انا زده رضاعت خونشتا چه رضایی مور ورطاو آیو انا انا دویم روحانی من دیوم ندی کنا روحانی مور خود پیغمبر بی بیانی دی اگه حکمی من دی دی خوا سنگا حکم حکم سنگ دی حکم حرمت تا نکاح بس رضایی مور سرا نکاح حرام دے روحانی مور سرا چیز پیغمبر ازواجو نکاح حرامو پتی حکم کیا گا مین دی دی نو حکمی مین دی و طویل شیخا نو دا خو دریوالا ندی کا نخا دا خو نا حقیقی مور دا زکر دیتی پیدا دے نا انا حکمی مور دا رضاعت نده شوی اداغس نور خوصنیشت روحانی نما هن امهاتهم دردی مین دی ندی ان امهاتهم الا اللہی ولدنهم ندی مین دی دی مگر خاص اغا ویبا ندی مین دی حقیقی دی مگر خاص اغا چی دیئے پی راوستی دی و دیئے پیدا کری ولدنهم دیتنا پیدا شوی دی دغا حقیقی مین دی فَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ او بیشک دغا خلق چه خذی تمور وائی نوائی دی داسی او قول او خبر چه اغا پا شریعت کیم ناجائز دا او اغا پا رواج کیم ناجائز دا وزورا او دروغ دی پا حقیقت کیم او کار خبره درو ذکر دي چې دې خدای نه نه پیدا کنه خا نو جزا جزا شوی خا منکر به زکوایو چې شریعت یې هم نه مانی او نقل یې هم نه مانی نو په خواچر ته کتابونو کې داسې و نو اوس پکښته خا او زورن به ته زکوایو چې په عرف او عادت یې هم نه مانی اور فوازت کیم دی تمور نشوی ان اللہ العفون غفور و بشک اللہ معافی کون کرے بخشش کون کے دا کو تردی پوری صرف رد شد رسم باطل قد مساجی حقیقت بیانی چیزا مور خونشوا دا و سو دد پارا ددی سر ستعلق شتے کنا نو قرآن وی چنا کچر زده دا خیالی چې زخ پیمانه ما خپل خبره باندې او دا زنو باسم د خپل نکانه نو کفاره ورکی ها او کفاره شته کنه درې قسمه دي والذین کسان ظاهرون من نسائهم چې ظاهر کړي ز خپل خزن ثم يعودون لما قالوا یو معنا بیا واپس کیږي دا هغه خبرې نه چې مخ کې ویلې دي چې پیمانه ما ازما گزارنه کیږي نو په تحریر رقبتن کفاره ورکړي ښا زم ثم يعودون بیا را ګرځي لما قالو ما تولو دا خبرې تا چې کړې ده او چې کړې مې ده خو ماتو مې لنقض ما قالو ها ها نو لازم دی په زبان دی آزادول دیو غلام رقبه عام دی که مطلق دی که مسلمانی که کافری خوچ غلامی کوین دی بس مثال دی کفاری دی سوم چی مخ من قبل این تماسا دا کفاره با دی ورکی مخ که دی ملاوی دونا فتحر رقبه تن ارا خبره که خلق نکتچینه کی کنا سنگا دا سی لکوی غلام ازاداو نو ده سر اخپل نو بل ده که او کو تا غلام ده او سلی سر آورتهوی چه پا سوی خرسه نو او تاوی چه پا زر رو پیبان پا خواه خورزانو کنه خواه نو ده والا 1500 ورکلی او 1500 لاپاتی دی او یوری که کور تا زمان ها نبازی وی تا غلام ټول نه دی آزاد کړم ان قبل یې تماس سره غلی ښا الله وی نه چې سوی پور نه دی اوسته آزاد کړم تاسو ذالکم تو عزون به دا حکم چې بیان شو تاسو سره په دې باندې واز کولې چې تاسو ته تو عزون سمانه تو جرو نبی زتاو لپاره زجر دې ګوره خبردار الله بما تعملون خبير الله تاسو په عملونو خبردار دي دا یو کفاره شو اوس یو څنګه له هغه وی زه غلام غستې شم ما سره یو پیسې نشته نو بیا دا هغه د پاره کفاره کوم لمی یجدا تاسو چې پیسې نمومي غلام نمومي رقبه اوس یې هم شهرینه متتابعینې نو زبان دی لازم دی روجین ولدمیاشتې پر لپسې قضائیو پاکی نکی خواه متتابعین کوئی اکڑا نبیاوی دا سرا کئی دا قرآن لفظ دیکن خواه من قبل این تماسا مخ کے مخ کے دمیلاوی دونا ولی دی که خوڑیر وقت دیکن دو میاشتی دی خواه ندا خیال وساتی اصنا چی دیو یو میاشو نیسی اویزو یو میاش را تپاتی دا خیر دی ور بشما الله رب آزاد کم نه نه نه کدا سې وکړو نو بیا به دوه میاشتې روغې نسی یا یو میاشت اوس وځي اوس یو بنده دی هغه وی چې زه روجی نشم نیوې انا را زره پیسې شته انا غلام او وین زشته اس نشم د سره وو څه چل کې کمل لم یستطیع چې طاقت نه لري زه روجو په تام 60 مسکینم دی به خوراک ورکی شپیتو مسکینانو ته. دلته کې قران خاموش دی ګورو ته دین دی ویل چې من قبل ان یتماسا نو په هر لفظ کې د الله حکمت ښا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې بس پریدو به په خپل حال به پریدو سبوتنه وایو څنګه کچره دې سړی کفاره دا کولا شپیتو تنو له توام ورکو نذیر شو له ورکو سلویخت له ورکو انور به لامون تینو او ملاو شو نو خیر دې ولي ځکه قران دل تو سره سختی نه دا کړی کنه نه دې ویل چې من قبل یې تماسا او دې کې دغه حکمت دې چیرې دا سړی داسې دې کنه چې دې یو ما سره نه رقبشته نه خپل او نه پر دې کنه انا ما زو دوه میاشت روجی نیوې شما الله یې زه خبرې کمزوري کنه زه خیر دې کې به مو سره گزارو کوه چکه دې په دې اطعام کې دنه دنه ملاو شو نو ګنا نشته وته ها ها امام شافعی صاحب څه کوي داغه باز مسلې ډېرې کرانې دي ځکه چې ډېر خلق را تختېدلې زمونږ امام صاحب له یمونږه ستاپه مذهب یو ولی مړاو یې هغه داسې ګرانې خبرې کوي چې سبا ته وایم هغه په دې کې موي چې شپېته تر نه نو پوره شي وي او د صبر اونکو او ملاو شو نو بیا به شپېته د سره کوي هغه مس شو خو دا خو رشاډي راغلان داغه مذهب باز خبرو کې ډېر ګران دي ها هم وایي چې قران پکې نه دی خو نه ورو ته پکې ته پکې د ځان نه دلته وې الکه ګوره قران کې ونه لیکي چې من قبل ان یتماسا هغه څوک چې طاقت نه لري نو طعام دی ورکی شپېته مسکینانو ته ذالک دا حکم چې بیان شو د کفاری د زیهار څه د پاره لتومنو بالله ورسوله دا ټولې خبرې د ایمان دي چې تاسو یقینو کې دا الله په فیصلو دا خدا په فیصلو دا او د پیغمبر په طریقه او تلک حدود الله دا دریوال کفاری دا با سروائیو خواه تلکا دا الکفارات السلاسه دا دریوال کفاری چی دی حدود اللہ دیتا دا اللہ حدود ویلشی اگا مقرر کری دی حدود اگی توی چی دا اگی نو تجاوز نکے کنا خواه وللکافرین عذاب علیم چاچی تجاوزو کو دا اگی دا پار عذاب دردناک دی او زورانه ذکر کوي هغه خلق له چې هغه کله د دې پرواسات ته تویل کدا سې دی ویلې او ها اوس با یا غلام زاده وینځه نو وینځه غلام کوم یا به زمیا اشتروجی نسی کتا کتی اقدام نه ان بیا وشپې توتن لتوام ورکې نو ګور ډیر کسان چې خروغ موټیو خروجی نیویشی او خیر دی دا اڑ پا میاش کی منی سا کنا پو ما کیو نیسا چی روز دیر وڑای خیر دی فاغاو اینا نما تا ڈاکٹر ویلی چی دا سی چل لی آسی چل لیو بز باش پیتو تن لطو عام ورکو ما وی گوری اللہ و دیرانی سی نو ولی لکا اللہ حدود جوڑ کری دی نو ته دا حدود نه مانی نو ځان نه حدود جوړه دا ځان نه حدود جوړول شو چې ته هتا قد روجی نیول شي اته یې دا په تام ستی نه مسکینا عمل کوما دا او ته الله حدود مات کړو ها بشګه کسان یحادون الله ورسوله چې مقابله کوي په دې حدودو کې د الله او د پیغمبر د الله سره داغه حدود نمانی ز ځان نه جوړی چې ما ته وی استاد ویلی کوبیتو الله وی ذلیل وکړی شي په دې دنیا کې ها او به وینې کما کوبیت الذین من قبلهم څنګه چې ذلیل کړی شو کسان چې مخکې د دینو دنیا کې به خلقوي نه چلګه ودلی دو دنیا کې وته ورسې ده دا چې دا الله د حکم خلاف ورزي کوله نو ګور اوته ارسنګ چې الله ته پته ده او یقینا موږ نازل کړي آیاتونه ډېر واضح هم او څوک چې کفر کوي نه مانی دا غي د پاره عذاب دی رسوا کوونکې یوم یبعثهم الله جميعا هغه ورځ چې الله ژوندۍ کې ټول غوند په نبیوم بما عملو خبر به کی په عمل چې دی کړو احصاه الله ولي الله ټول عملونه په خپل علم کې پوره کړی دي کنه یو عملوم دا ودا علم نه پاره ونسوه ودیر کړی دي الله به وت یاد کی ښه او الله پارسی باندې حاضر ناظر دی مسله ذکر شو رسم باطل ختم شو او چې دا مور کیږي نه ها دا داسې طلاق دی چې دې کفاره ورکي نا کفاره ذکر کړه وسم چې اوسړي دغه سی وي ها اوس خو خلق بالکل الکتا څنګه ویلې دي یوس ما ویلې چې تماته د مور په شان ښکاری نو یې نور پکې څه ګوري ښکاری ماری پکې سي خدا شو کنه ها نو یې ما خدا مطلب نو تکه ما خو یې چې څنګه مور می خوخه دن دغه سي می ته خوخه او څنګه مور را لخیخ کلی خمبیره ډوډۍ پخای دغه سره لتم پخای وی د ځان نو خبرې مکوخه چې څه دی ویل نو پاغي به عمل کوي ها او قران وی چې وی وینو بس کفاره او پیرازی ته پاغي و تاویلات کوي نو ځان غرقې او ځان هلاکې نو زکه رستو زواجر دی ها او په دې مسله دی چې ورز الله نو څه خبره پټی کی نه ها کتا سو ډیر جرګي کوي اځه جرګو دا خبره دلته ولې ذکر کړه درځي وجنا چې دا کار اکثر په منافقانو کې شوی و ناغي به یو ځای کې ناستو چیرې دی وسچل کې بل ځای وکې ناستو کله درې تنا کله څلور تنا کله پینځو او په دې به خبرې کول چیرې دی وسچل کې او نبی له سلام سویلې دي او قرآن کې څنګه راغلی دي بس هغه ځان بچکاو د دینه چې مونږ ته دا کفاره ګرانی کومګلې پکې آسانه مسله وکړه نو بس پاري به عمل وکړه که اوس چې خلق استاد ته وایي چې ته کتاب وګوره او اېدا سي آسانه وانت مسله پکې را لو وګوره اره څنګه پروجیم نشم نیوي ها ها او بیا قزام نشم نیوي وې دروخ سره وایم ها ها او فیدیوم نشم ورکولے وی نو ایزد لسو گورا ما وی تا کتاب گورا کنا وی کتاب کدان چی کتاب کی صدی خطا خواگا نما نی کنا کتاب کی خدا گا ویدی چی قضا بے را گردی که قضا نشی را گلد نو فیدیو بے ورکی او دیکھو نای چی فیدیو نورکی نوزا بس ادیو مال کتاب گورا دست اینا گوری تو چی بیشک اللہ پوئی گی باغا سوچ اسمان نو کی دی او باغا سوچ ازمکا کی دی ما اکونو من نجوا سلاستن نوی یو جرگا ددریو تانو الا هو رابعم مگر اللہ سلورم ددی دی ولا خمسطن ندی پینزو تانو الا هو سادسوم مگر اللہ شپکم ددی دی ولا ادنا من ذالکا کم ددینا ولا اکثر او نزیات تدینا الا هو معهم مگر اللہ ورسر دے اینما کانو کدی پلار کی ناستی کپا اجرہ کی ناستی کپا چپرہ کی ناستی کپا جماعت کی ناستی اینما کانو اردے چینو اللہ ورسر دے خوا لگن او خبرانشی پٹو لے خوا نو دا عدد ولی یاد کو دری سلور پینزو شپک دا ولی دا خو یا دا غیغا جرگی دا قصی وی خدا منافقانو چه یو دا کیناستنو دریتنو چه بیا بل دا جرگاونو پینزتنو چې بیا بل دیونه شپکتنو نو قران زکه وی هغه ذکر کړه ها یا پکې نور څه حکمت یې الله په خپل کتاب په پوئیږي اینما کان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بیا به خبر کی زی لرا پاغه عمل چې کړی دی کله به خبر کی پر ورځ قیامت او بشک الله پارسبان پوئیږي زم زجر الم ترى الى الذين نهوا عن النجوان نګوره هغه منافقان ته چې منع کړی شو زجر ګونا دا لدی عزت ها بس نس خبره او جرګه نس خبره نو حکم راغی چې جرګې به ختمي بس من شو ثم يعودون لما نهوا عنه اغي بیا بیا راګرځي هغه کار ته چې منع کړی شو دا غینا وَيَتَنَاجَوْنَا بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ از دی جرگه سی دی پا جرگه که خود خیر خبره نئی کنا اگور جرگه که یو بل سران بالاسم کل پا غٹو گناهونو چه سڑه ده پانسه کوٹی تطلی ده ده بخلاسو الگواری مجرم بخلاسه مجرم لخلق صداور کی کنا خلاسیه او ګورنن د ټولو خلقو جرګوم د قیخه چې کارانګي خراو باسو به ويخه الګداو بلیس می شو ها دا ته په غټ ګنا باندې جرګه کې داسره کې ها ولعدوان کله جرګي کوي عدوان چې تجاوز کوي د الله د حکم نه او د الله د قانون نه زیاتې کوي پکې ها پدیبان جرگی کی والعدوان چلاویلی چې زما د پیغمبر تابعداری وکي هغه غم کړی دی خادي کړی دا په طریقې کړی دا په طریقې وکي او کچا ته یا وځوکو مطلب رانی سی غره ها ها نذیس کوي دی پدیبان جرګه کوي اجمه کی چټوله ما مخ کې راوړو دا ولې سنتو خلاف کې ښا په دې جرګې کې چولې به ما مخ کې ورکو چې کوم کار د سنت خلاف دی هغه باندې ښا په دې باندې جرګې کې چې ټوله به وسو بیا ورستل تک نکاح وتړو کنه ښا په ګور عدوان ولې کې عدوان لا هوته دی اته کې کندا کار مکو کنه ښا دغه سي کټ پروت ته مړې پروت ته ودي وي چې دا د حاضر دغه کې چې دا خلق فراکو کې چاولې ماولې اوخري او ځان ته نبي هغه مړې خخې کنا نو دا خو ځوان دی دا خو سنت کې نشته په دې جرګه کې واسیت الرسول او پاک کار باندې چې خلاف دې پیغمبر پدې جرګې کوي ښا دا خدایي جرګه ده پیدا جاو کا او کله چې راشي تا ته حيو کا سلامتي پتا باندې بما لم يحييك به الا دا سلام چې الله داغي اجازت نه کړي الله خو سلام اجازت کړي ده خو قران کې خدا سوې چې وسلاما على عباده الذين اصطفى دا سي ویل چه زماده طرفنا سلام ده پنیکو بندیانو چه السلام علیکم بوئے او دا منافقان برال رال پیغمبر تنوی بے السلام علیکم او دا سی بیوی چه خلق بے پوہ نکلو یلوون السنتهم جبی بیڑو لرالو السلام علیکم پیغمبر با جواب نور کونو بما لم يحييك به الله دا خو سلام نه دی دا کنزل دی دا خیری دی ولې سم موت ته وي دې خیری به کولی پیغمبر سره چې بیا به واپس روان شو نوې به چې مونږه سوره بدر دی وي همون سره خو هیڅ چلو نشو معلومی دا پیغمبر نه دی ښا لکه خلق وي ولی اغتوی ولی چه تو تصویه و استاخلی چنگشی تا تو ته څه خبرې وکې او ته دا غزاینه پانوسی ها دغه ته ولی وای ښا دا خدا ولی خو ګران دی نغې پیغمبر ته مونږ بدر دی وې مونږ سریس چلو نشي یو یا دا چې مونږه تخیرې وکړې ته مونږ تخیرې و نکړې ويقولون وايذي في انفسهم فلمين كي خپل ځانونو سره لولا يعذبنا الله بما نقول قل الله مونږ له عذاب را نکو باقي خير باندې چې مونږ وي او ولي دا معنا کې مدارکو چې لو كان نبيا لعاقبنا الله کدی پیغمبر ون الله مونږ له عذاب را کړو الله یې عذاب شته خدا خو دنیا ده کنه حسبهم جهنم بس جهنم لذیذ پارا پورا دی یسلونا داخل وشیغی تاپا بیس المسویر اگر دیر بد زید رات لو دی قوانین ذکر کی ذری فیائیو اللذین سرخا ایمان والو ذاتنا جیتم کل جتاسو جرگا کوئے نو خیال کوئے فلا تتناجو بالاسم والعدوان ومعصية الرسول تاسو جرگون که پا گناه سران تیو سره مجرم ده و تاسو اخلاس وی یو دا مانا ده یو سره بی گناه ده او تاسو جرگا کوی چی که سونا پی رو باسو نن طول دا چلی دا لبه ده طول دا لبه ده نو مسلمان چا تا وایو چی بی گناہ بندبئی زیبو تنیت خنئی نو کی سنو پی رو باسی یو خدا ترداشت گردے پوری ہا ہا ہا لا تتناجو بل اسمیں دا سکوئے پا دیبائیں جرگا کوئے چی بی گناہ سرے را گی روئے او اگر باند کی سنو جوڑوئے والعدوان دغزی تاسبا جرگا نکوئے پاک کر چی تی پاگی کی تجاوزی دا حد نا چله حدود قائم کړی دي ښا چې ودغه حدود دي چې مخکې ذکر شو چې علماء بازادي وینځه درې میاشتې دوه میاشتې روزي ونیسي یا وش پیته تن لطعام ورکړي ها ها دیراله کې ناستو جرګه وکړه شردا سی به وکړي چې د شپې تن تن به یې مال کونو الکه هغه خزوان جان سره دې خروغ مرته هغه او حکم دادی چې روجی بنی سي ادي جرګاو کړنو د حد نه سي جواز وکړه هغه باندې کومه کفاره لازم ده حدیث چلو کو ول عدوان کله داسې وکړه بیرته تاسو کې د استاد نه چې کچري زده د په ځای باندې شپې ته نه مالکما نو دی با دی بوج نخلاص شی که نا وی تبه ولی پا خیداز که وی والعدوان که دا تجاوز که استاز نوی تپوسو که استاز خبا استاز خبری تخوی زکا چی آتا تا ناسته که نخوا و معصیت الرسول او دا غصی جرگمو که پا خلاف دا سنت پا خلاف دا عمل پیغمبر و تناجو بالبر و التقوی او جرګه کوي خو احسان کوي او بل سره د دې لپاره جرګه کوي چې یو بنده دی مسلمان دی غریب دی عجز دی نو راشي چې هغه سره امداد وکړو دفتر مخه ده چې څه دغه ول را جمع کوي چې ما شومان لا ځان لا څه جامه جوړه او دا والی کنه ها ډیر عجز دی مرګ لري ده خو بل بر واحد دی یا وتقوا جرګه کوي د الله په حقوقو کې حقوق د الله جدي دغې لپاره جرګه پکار ده کغه عبادت چې منځونه دي او دا څ نور عبادتونه دي دغې لپاره جرګه پکار دي کني دا په دې طریقه باندې کول واړي او یریږي د الله غزاد نه چې هغه ته راجمه کړی شي الله ولې دا جرګې منی کوي ذکر نمن نجوا من الشیطانی دغه جرګی الف لام عهدی دی النجوا جرگی پا عدوان او پا اسم سرا دا دا شیطان دا طرف نئی من الشیطانی دا دا اغا لمس دا دا اغا تعلیم دے خلق تاکی دا سن یوا یا شیطان خلق تاوی چرا جمع شیکین ہے کنن را دے دا جرگو کو اسو جرگا نی اسو ضرورت نی اسی بولی اپل مومنانی دا اغی مخی تدیکی نی چه دا مومنان غم جن شی غم و سر پیدا شی دا و زمان پا حق کی جرگ کئی شیطان دا کارو نکئی لیحظن اللذین آمنو چه غم جن شی اغا کسان چه مومنان دی دا دی دا دی جرگی پوجبان دی ولیس بزوار ریم شیان اللہوی نیدی ضرر ورکون کی مومنان تا پا دیخ پلا جرگ بان دی حس قسم کدی شل جرگیو کی و مومنان تا سو نقصان نشی رسولے نوی کل اکل خدا سے وشی خوا چیدی جرگو کی نو قدرتی بس دلتا مومنانو کے مسلمانانو کے سب مصیبت پیخ شی خوا سو غم پیخ شی خوا خلقو یو گو رکنا جرگی ور تکڑیو کنا خوا وَيَنَا دَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ دِي زمانگ دغا عقیدہ ندا دا چه سرا رسی مسلمان تا دا دا اللہ پا حکم دا اللہ پا عمر دا اللہ پا حکم باندی کی گی خوا در جرگی کار ندے اغیب اڑی پا اغیب خمونگ پا دغی نالو خوا او خاص پا اللہ باندی اعتماد دی کئی مومنان دویم قانون یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لکم تبسعوا فی المجالس کلا چویلی شتاستا چیزے پریدے پا مجلسنو کی کاغا مجلس دو بیان دے دو قرآن دے دو توحید و سنت دے امرگری رازی رازی نتبسعوا فی المجالس ملمنو تزه پریده پخپل رسو شه لیکن ده پاسه دو حکم نشتا تفسح کلاول طویل شه نو کلاچ طویل شه نو ففسحو زه پریده زد که مرازه دامکو ای خواه که اسی ناستهی مجلس و درسی و آخو ٹک ده او کلا کلا بداسیو چه میدان تبا خلقواتا میدان کی صفونه به جوړ شو د کی رستو مرګری رااله دی وو ته په سب کې زین پرې خو نو خیر بنیتی نکولا بنیتی نو خو د دې وجه نه چاغي وی چې موږ مونږ ځان له مخ کې ځو کو چې الله مونږ ته شهادت نصیب کی ادا او دیراله نو زمونږ ناغزه اخلي نو دا بنیتی نو دا په شهادت باندې او د دین په یو لوی کار باندې دا هرس کول دی هرس دا ډیر خصي پات دی خو بیا هم حکم داو چې خیر دی زه پرې دی ففسحو یفسح الله لكم د دې په دبدای چې الله و تاسو لاند هغه زینو کولاو کی چې هغه د آخرت دی د قبر دی هل دا بدل لذی فیدہ در کی زیون و کلاو کی خواہ تا صحابہ دا حالو صحابہ کرام چی حدیث کی راضی احمد بن حنبل ہوئی چی خرجا معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ راغے یا د کورنا یا د خپل چې کوم داغه د امارت حال نو هغه تراغ نه فقامو له خلق وتودریزه عادت سي فقال غوي ګور سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ګورې پخپل او ریزلې پیغمبر نه چې من سره اي تمثل او رجال قياما چې څوک په دې خوشاليږي لکه بذاتيان چې غراشي او خلق او تپاسي نو فلی تبو مقعد ومن النار هغه ځان لور کې ځای جوړ کیږي دا څوک دا دینه پاسي دی نه ځان د جهنم کې ځای جوړ کی دا خو د عجمو کار دی ښا قران ځکه وي تفسحو رستو شه او کشیګه زه پرې ده خدا سنوي چې قومو عین دی ویل ښا پیدا کیدن شذو کله چې ویل شي چې زه فریګه مجلس ختم شو بیان ختم شو پروګرام ختم شو فن شذو نو بیا فریګه کله د امیر خبره منه یرب الله الذین آمنوا منکم وچت کړی دی الله کسان چې مؤمنان نه پتا ځکه والذین اوتوا العلم او کسان خاص کر جوړ کړی شوی دی ته علم په قران باندې علم په اصول د قران باندې علم په اصول د سورته مجادله باندې دا ګور اصول بیانې حدیث علماء ویلي دي ښا دی ولي وی ذکر روح المانی وی چیرفع اللہ الذین آمنو دی بی دتیان تینا دمرا غلط مانا دا گورا دا قرآن تحریف دیخوا چی دیوی چی مونگ تا سوکزے پریدی پا سٹیج باندی اپا کرسے کینو نو ایداد مطلب دا قرآنو چیرفع اللہ الذین آمنو من کم گورو تا اللہ مومن اللہ چت دے ورک کنا فکر سے کی نو کنا گورو تا اور حلمانی وی چنا سبب الرفعت الایمان والعلم درجه په ایمان او په علم چتی په کرسی نه لل جلوس فی صدر المجلس دا دغه عبارت دی لل جلوس فی صدر المجلس او رفع المنازل ها دي ته چتوال نشي چته د مجلس په صدر مقام کې کینی دی په ډیر خوشحالي ښه او غی موعظه کې یې علما دې بر راضي علما ته وایي چې بر راضي ښه حدیث نه دا واستي راخه د دین دا بر والی مراد دې درجات دې حکم دې ښه دا دې يرفع الله سره لګي حجت کړی دې الله کسان چې ایمان وروړي په تاسو کې او کسان چغیل علم ورکړی شوی دی پس کی اوچت کړی دی درجات په مرتبو کې په کرسو کې نه په مجلسونو کې نه په مرتبو کې الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی درې مقاعده یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو پیغمبر سره مشوره کوئ سکارومی فقدمو بین ایدین جواکم صدقا نمخ کی که دخپلی جرگی و دخپلی مشورینا صدقا بیت المال لا کرو پیئی که عرصی دا مخ کی که دوالکار بوشی تاو جرگبوں پیغمبر سروشیو صدقا بوشی ذالکا دا خبر چلا بیان کلا خیر لکم دیر فیدمن استاو دپارا و اتحر او پاکوالی دو زرنو دی داغا وقتو چه منافقانو دا چل جوړ کلی و گورا جرگیوی و جو پیغمبر مخی تبرالو طول با داغا مخونی و اس خبر بناوا در دید پارا چه دا مومنان کم مومنان خصوصی دا بدر صحابه کرام برالو د حدیبی خلق برالو او خصوصی خلقو کنا و سابقون السابقون راغلیو صورت توبه که آغا نگو راغی تبزه نو ادا منافقان بچا پیر ناس تو نو دا حکم راغی چی زیخو لیکن صدقه با پیش کوئی نو پس داغی نبیا منافق نوخ کارا شوی خوا نو حکم راغی فیل لم تجیدو کنمو میں صدقا فین اللہ غفور رحیم نبی شکا اللہ بخشش کون کدھ مہربان اشفقتم یمو منانو تاسو یری گے ان تقدموا بین هدینا جواکم صدقات چه مخی که مخی دخپلو جرگونا سو صدقاتو او سمال سو روپین سو عشر روپین چه مونگ سرس دی ندا خو بابی آمونگ دا پیغمبر دا مجلس نمحروم شو آو دا دین یاری گئے نبس اللہ تمافی اکلا دا حکم یوردو چلی دلیو ابی اللہ مافی اکلا یورد حضرت علیوی چی بغیر زمانہ پی بل چا عمل نه کړي په دې آیات باندې بس یو قدرتی ما سره په اورات باندې اشرف پیوا هغه کله سره په ای نو ما با یو روپے ور کول پیغمبر ته سوال و میکاو تاسو و میکاو نو له سوال مې وکړو اله سوال روپے مې ورکړي بیا وی حکم راغی چې دا حکم منسوخ شو وجوب داږي ښا مدارکوی ما کانا الا ساعتا من نهار طول رضم نو یو لک ساعتو خوا سم منو سخا مانا دا چی بیغا وجوب منسوخ شو استحباب خود تر قیامتا پورشتا دی چی بیت المال تا وخلق داور فیض لم تفعلو کنک ویدا کار فتاب اللہ علیکم نو اللہ تا سباند میر بانی وکلان او حکم دې نو چت کوم ولیکن صرف دا حکم منسوخ شوه دې ازنه دا سمندو د سپری دې نا فاقیم الصلاه و اتو الزکات و اطیعوا الله ورسولا هغه فرایض خو په خپل ځای شته پابندی کوي د منځ نو پینځه وخته ور کوي زکات چې فرض دې تابعداري کوي د الله او د پیغمبر د الله الله خبير مما تعملون الله خبردار دې پاغه عمل چې تاسو یې کوئ دا دریم زجر دې او خاص کر منافقان وتا الم ترى الى الذين تولوا قوما اته نګوري او کسان ته منافقان ته چې واولې دو مرګري شو د داسې او قوم سره اهلي کتاب سره چدا غی قوم دا حال لخا شماره غضب اللہ علیم چلا پاغی غضب کرده مانگ منزه که وایو کنا غیر المغضوب علیم ادغا اهل کتاب یهودیان دی ما هم منکم نستاسو مرگریدی ولا منهم انددی مرگریدی دا قوم یادی دا قوم نافقان دی کنا خود ایچی مرگریدی او قسمونه کوي په دروغ باندې و هم یعلمون اخه پوئیږي چې دا موږ دروغ باندې قسم کو یو سره نه پوئی خوانه دي ګناګار تیار کړی دی الله دې پر عذاب سختو انهم ساما کانو یعملون یقینا دا منافقان چې دي ډیر بد دی عمل چې دي کوي اتخذوا ایمانهم جنتن یولی دي خپل قسمونه ډال بس پا دی زان بچ کئی نو خواه توبه توبه توبه سوگندو ندی سوگندو ندی او اغاقا سشتا دیلا تر قیامت پوری بایی خواه زان لرزق حرامی زان لرزق حرامی خواه سشه بخرسی غیه بخرسی ادو ملک سوگندو نا چه قسم پا خدای دی چوی دوره پی راکولی وی نمیده ور کرده خو خدای نیولی دی خپل قسمونه ډال پس وځوان سبیل الله نو منه شو د الله د دین نه محروم شو او دې لپاره عذاب دې رسوا کوونکې لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا منافقان خلق امیشه د پاره مالداری د خپل وخت سرمایه‌داری نو چا ووی چې بختور خو دې کنه ها او مال او اولاد دې شي ها او که سو ګنامو نه نو په دې وزن خلاص کی کنه الله وینا چرې فیض نشور کول دي تا دا مالونه دي اولاد دي الله دا عذاب نظروم اولایک اصحاب النار دا جهنم یان دي هم بیا خالدون همیشه وی په جهنم کې یوما پاغورت باندې یا باسوم الله جميعا چې الله به راځوندی کې ټول ويحلفون لهم ور الله تو قسم نکي عادت ته کنه عادت خو نه بدليږي هغه بل شان قسم نه یې کنه دا وایي چې والله بالله تعالی وی کما يحلفون لكم بس لا تاسو چته وي دا سی وایي کنه الته والله ته وایي خو ويحسبون او د دې بذا کومانی تر دغه وخت پورې ان مالاشه چې مونږه مسلمانان یو مونږه مؤمنان یو مونږه نیکان خلق یو مونږه ډیر کارونه کړی دي ته ګورو ته ان مالاشه تو الا انهم الملکذبون الله یې نور خبرې نکوما خدا ته وایم چې دروغ جن دي او دا دروغ جن دروغ څومره لوی ګناه ده ها دا په کبایرو کې دي استحوذ علیهم الشیطان غلبه کړی دا په دې باندې شیطان ها شیطان پر غالب شوی دی استحوذ یو تن دی ګور په ټولو غالب شوی دی ها فانسام ذکر الله د شیطان د غلبې سر علامه ده سر علامه ده چرته مونږ پکې رانه شو الله وینا هغه دا چې ير کړي دې د دینه د الله ذکر ته خدای نوم خو پکې نشته الله ذکر څه دی قران ته ير کړي دې توحید یې ته ير کړي دې مونږ یې ته ير کړي دې دا پورا غلبه ده کنه ها چې دې ته یاد کړی څه دي پانسام ذکر الله پاو اولئک حزب الشیطان دا ډله د شیطان ده الا ان حزب الشیطان یوم الخاسرون خبردار ډله د شیطان چې دا ډیر ذلیل خلق دی او ډیر رسوا او تاوانیان خلق دی دنیا دا بیا ول ته خبر دی ان الذين يحادون الله ورسوله بشکا کسان چې مقابله کوي او دشمنی کوي د الله او د پیغمبر سره د الله حدود نه مانی د پیغمبر حدود نه مانی د ځان نه بکی اولائک فی الازلین دغه خلق په ذلیل خلقو کې شمار دي ازلین څوک دي ازلین خو مشرکان دي يهود او نصارا دي مخکې ویلو کوبیتو کوبیتو کما کوبیت الذین کتب الله لاغلبن انا ورسلی الله لیکل کړی دی په تقدیر کې دا تقدیر مسله ده ښه کتب الله چې الله وی زب زور ورې ما او زما پیغمبران دا قران کې هم سوره ده وی چې لاغلبن انا ورسل ان لننصر رسلنا والذین امنوا بشک الله ډیر قوت والده او غالب دی پارچا باندې اس حالت ذکر کی دو مومنانو حق پرستو موحدینو چراشه یو قوم دا تخیمه دا سی قوم با پا دنیا کی نی دی دلی او گرد خیر دی کتاسو منتو لا تجد قوما نبا مومن دا سی یو قوم چیمان روڑی پا اللہ پرد دا آخرت باندی مومنانی زن تا مومنانوی مسلمانانوی خواه یا اللہ دا سی خوڑیر شیدی دا سی خوڑیر شیدی پاکستان کے امشتا و بار امشتے شاعت والا موحدین خلق دا خوڑیر شیدی بشمار اللہ و اینا ایمان پا اللہ پرد داخرت راوڑے دے خو پریز پاکی نشتا براعت پاکی نشتا بای کارت پکی نشتا ولی یو آدون من حاد اللہ و رسوله محبت کئی داغ چا سرا چاگ دا اللہ دشمنان دی او دا پیغمبر دشمنان دی مشرکانو بیدتیانو سرا محبت کئی یو آدون دلرین و تلا سوچت کی لا دیر مزلی و تا ادا غ زینوی او السلام علیکم و په خیر دوه خیر بدتی تا مشرک تا یا اللہ رشتیا دا سے خلق خمونگ ندلی دلی او دا وسبام لیدلی نو یو اتون من حد الله ورسوله محبتنا کی دا چا سره چغد الله دشمنان دی او پیغمبر دشمنان دی چری بدا سن کی چری بدا سن کی سوال پیدا شو چې ولي ک چری دا پلار یو مور یو زامن یو رونی خویندی نو ولي خیر نه دی بیا اجازت نشته الله وینا نبکی و سرا بلکل ولو کانو آبا اگر کوی دغا خلق ددی مشران پلاران یا ددی زامن یا ددی رونا او عشیرتوم یا دی نور قام قبیل آخ پلولی او رشتداری نبکی و سرا نبکی یا اللہ دا خلق قدر ناشنا دی پا دنیا کی تا خوب دیر کم ملاوی گی ابو بازو علاقو کې خوب ته دارو د پاره نو پیدا کیږي هپ کوارټ کې او په بونو کې په انګو کې او په تیرا کې او خدای اوس په دغه خلکو کې خو موحد بده دارو د پاره په دانشه چې هغه کې داسې فتیحه چې ولو کانوا با ابناو الله وی اولایکا دغه خلق دی ګوره ښا که پیدا کی اټم پیدا کی هو لایک دغه موحدین دي كتبا جل لکلری فی قلوبهم الايمان ذی پزړونو کې ایمان ویدهم بروح منه او دې مضبوط کړی دي د خپل رحمت سره بروح منه په ایمان سره بروح منه په توحید سره بروح منه په قران سره دا معنا کې روح المانی والمراد بالروح نور القلب هو نور يقذفه الله تعالى في قلبه من يشاء دا نور لکنه چله بعضی زړونو کې ورځي من عباده تحصل به الطمانينه تو په دې سره د زړه سکون حاصلېږي ښا علامه کثیر شو حجرات کې دریم کې چولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم دا دیزرون اللہ خالص کری دی دیمان دا پارخا نو دیده که روح المانی عبارت تے پسر بالپینی اولی کے دا سہل ابن سعد نا سہل ابن سعد چدا پسنت دیر مائن دیخا توبہ توبہ بازی دیر خصوصیت چه دو اغوی چه ان من صح ایمانه واخلص توحیده چه دو چه ایمان صحیح او توحید پکی فینو لا یعنسو الى مبتدع دے بالکل مبتدع سر تعلق نساتی سنگا ولا يجالسه کینی بو سرنا ولا يواكله فرق بو سرنا کی پیو پیند ولا يشاربه نبقي ولا يصاحبه ويظهر عن نفسه العداوة والبغضاء اچی وی وی نکنا داس بو تبت بت ګوري چیاغه معلومه کی چیر زده خو ما سره بالکل نه لګي زده خو ما سره ډیر پزړ کې باندې اتی ده او بیا وی چې من دا نه مبتدیان چې مبتدی سره معمولی سستی او کمزوری وکړه سلبه الله تعالی حلاوت السنن الله عزوجل زړه د سنت او خوګواله وباسي بیا یو من تحبب الى مبتدعين هغه څوک چې مبتدی سره محبت ساتي ولي يطلب انه الدنيا او عرضا سو دنیا پتما دے سنور ستی غواری ازلہ اللہ تعالی بذالک العزی دیکھو تا عزت وی خو اللہ وی ذلیل کی او دیکھو تا امداد وی خو اللہ وی وابقرہو بذالک النفقتی قدیب خوار و ذار بے بیائی من ذہکے لا مبتدعن چاچی بذتی تو خاندلو نزع الله تعالى نور الايمان من قلبهم الله ذا غذ ذرن ذا ايمان غ نور اباسي ثابت سي تو خاندل در سهل ابن عبد الله تستري عبارت سے روح المعانی نقل کرے گا ويدخلهم جنات تجري من تحتها من تحتها الانهار داخل وك الذي لرا او جنتونو تا چې وایي ګبلان داغه نهرونه خالدین فی امه شوی پاوی کې رضی الله عنهم الله ذین رضا شوی دی او رضوان او دی بر الله نه رضا شي فلایک حزب الله دا الله دلل دا ولي زګه دا الله پنوم باندې ارسو پرې خود بعد دا دی دا الله دا رضا ده پر پلاران او زامنو خام قبیلار سو پرې خود کنا عزیز و اللہ تعالی نشی ویلے الا خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون چې بشکا دل د الله او جماعت د الله هم دی وکامیابی واخر دعوانا